vezetőknek az én véleményem szerint csak olyan ember szabad kell kerüljön, vagy kellene, hogy kerüljön, aki képes arra, hogy az egyéni érdekeit alárendeli a köznek, mert innentől ez a vezető, ez a filozófikus része is pont. És akkor is tud objektíven a közjavára dönteni, hogy ez a 20 000, 2 millió, 2 000 ez a lényege. Anyázza, nem? És mert vastagabb a hús, még akkor is. Na, mert ugye nagyobb a bunda. Szörösebb a bunda. Oké, Erdi, ne ragadjunk le. A lényeg a következő. A játékvezető egy olyan hatalom a pályán, ami megüverelhetetlen, tehát nem lehet fölülbírálni. Amit ő hoz döntést, jót vagy rosszat, azt nem lehet megváltoztatni, abba a pillanat. Lehet kritizálni, lehet majd véleményt mondani róla, ki lehet mesézni, vissza lehet játszani 25-ször. De az ott már el van döntve. Az el van döntve. Ezért egy óriási felelősség, hogy egy olyan hatalom a pályán, amit a szabályok ruháznak rá, ebből kifolyólag az én játékvezetői filozófiám az, hogy pont ezért a játékvezetőnek az a dolga, hogy segítse a játékot. Tudni, sohasem azért megy ki a néző, mert a pult, a kolinát vagy bárkit szeretne látni, hanem azért, mert szeretne egy jó labdarúgó mérkőzést látni. Egy másik kérdés, hogy ezen emberkék hozzásegíthetik az adott pillanatban ezt a játékot ahhoz, hogy ez élvezhető legyen. Vagy azt mondom, hogy ő is, én is, és nagyon sok neves játékvezető ugyanúgy nagyon sokat hibázott vagy tévedett, de mi valószínű kevesebbet, mint a többiek. Gyönyörű végszó. Hallgassuk egy kis zenét, mert ez egy rádió. Itt Remény Zsűrö lett, vendégünk Púl Sándor. Azért jó dolga van a Hajdú B-nek, nem? Hogy így most utazgathat össze-vissza megint. Ugye azért tényleg, hogy két hetente két európai kupamérkőzés közvetítése helyszínről. Azért ez jó. Azért érdekes, hogy számomra picit magyarosan közelítek meg a dolgot. Jó dolga van. Ez a dolga. Mi az, hogy jó dolga van? Hát jó, csak ahhoz képest, hogy a sport egy azért nem nagyon utaztat. Ezt nem, én nem vagyok erre illetékes, hogy én erre válaszoljak, mert a egyéb technikai és a finanszírozási büdzsé az nem egyáltalán nem hozzám tartozik, tehát nem tartom magam erre olyan személynek, aki erre konkrét választ tud adni. Volt egyébként olyan mérkőzés a sportjénél is, amikor kint volt a... Sőt, sokszor van. Riporter. A másik dolog az, hogy teljesen más az atmoszférája kint egy mérkőzésnek, meg teljesen más. Te jársz egyébként meccsre? Magyar bajnokira? Most mondhatnám azt is, hogy kénytelen vagyok, de járok, igen. Ja, de kénytelen vagy jársz? Hát hivatalból járnom kell. Amúgy nem mennél? Az az igazság, hogy ami ma folyik a labdarúgó pályákon, nem a mérkőzések színvonala miatt nem mennék, arról is van véleményem, mert a magyar labdarúgás ma per pillanat jó indulattal sem nevezhető jónak. Tehát hát, hogy ma a tudomásuk kell labdarúgásnak. Nem, ma tudomásuk kell venni, hogy az a föléli időszak, ami a 60-as évektől a magyar labdarúgást jellemezte, magyarul termelte önmaga a tehetségeket, az a világ elmúlt, ez fölélte a 70-es évek elejére, és ezt követően azt hiszem a Nyilasi, Törőcsik, Détári érával a magyar labdarúgásnak egy fejezete lezárult, sőt az én véleményem az, hogy 1966 volt az az évszám, amikor eldőlt a világ labdarúgása. Ez egy saját szubjektív megközelítés. Mi volt akkor? Fejtsük ki ezt bővebben? Ez nagyon egyszerű, akkor volt utoljára olyan csapatunk, a Mészői Benne Farkas Albert című társaság, aki 50-50-be, tehát 50-50% sansza volt bárkit megverni, vagy bárkitől kikapni, az azt jelenti, hogy partiból volt bárkivel. Nem azért, mert azon a világbajnokságon megvertük 3-1-re a brazilokat, hanem azért, mert az általam előbb fölvázolt bárki ellen ki lehetett küldeni a csapatot, és bárkit képes volt legyőzni, vagy bárkitől vereséget szenvedni, de a sport erről szól. Viszont a 66-os világbajnokság után világlabdarúgás a két felé vált. Az egyik része elment a latinos technikás labdarúgás irányába, a másik az északi, fizikai, atlétikus, energikus futball felé. Mi azt hiszem, hogy picit magyarosan vettünk mind a kettőbe egy pici keveset, innen is egy picit, meg onnan is, és megmaradtunk középúton. Ez az egyik része. A másik része az általam felvázolt önmagától, tehát a társadalom kitermelte a tehetségeket, magyarul az utcán, a grundokon, a tereken kitermelődött az a utánpótlás garnitúra, amit szép lassan fölélt a labdarúgás, és ezt követően senki sem fordította erre energiát, hogy a utánpótlás képezze, sem a klubok, sem az állam, sem az egyéb intézmények. És a Szabics? Alapvetően most került elő. Mindig lehet találni olyan embert, aki kilóg a sorból. A Imre, hál' Istennek, nagyon remélem, hogy így néz ki, és azt is remélem, hogy a későbbiekben a saját maga kontrollját, a saját maga fegyelmi rendszerét fent tudja tartani, hisz a profi világ arról szól, hogy nem kell valakit figyelni, mikor fekszik le, mikor kell föl, mit eszik, mennyit fut, mennyit tréningezik, hanem arról szól, hogy ő önmaga. a saját önkontrolljába úgy tartja magát olyan állapotba, hogy bármikor a legjobb teljesítményre legyen képes. Csak egy pillanatra visszafordítva a dolgot, ma nagyon divatos szó a demokrácia, örülök neki, én önmagába utálom ezt a szót, megmondom miért. Hát az egész arról szólna, hogy az egyéneknek megvan a megfelelő önkontrollja ahhoz, hogy a többit hagyja szabadon élni. Tehát ahhoz nekem, hogy a többi érvényesüljön, be kell tartanom bizonyos szabályokat. Ennyit erről a részéről, ennyi a profizmus is egyébként, hogy nem kell mindig felügyelni valakit. Az Imrére visszatérve, nagyon nehéz abban a világban helytállni, nagyon nehéz abban a világban teljesítmény nyújtani, és azért egy valamit, amit felhoztál, azért ne felejtsük el, hogy sajnos a ma külföldön játszó magyar labdarúgók nem meghatározójai a klubjukban. Akkor volnánk mi igazából jó helyzetben, ha ezek a játékosok standard, uram bocsá, meghatározó labdarúgók lennének. Nagyon sokszor jó teljesítmény nyújtanak. De most épp a Manchester ellen játszik. 0-0 a meccs egyébként, ezt a hallgatóknak mondom úgy közben, hogy még van miért izgulni. Hidd el nekem, ha valaki örül neki, a Dárdai, a király, és sorolhatnám a Fehér Miki sorba bármelyiket, akkor én legjobban, hisz azért valahol a magyar labdarúgás bármilyen is, az a miénk. Tehát alapvetően ezt tudomásuk kell venni. Amiért a kérdés elejére visszafordítva, amiért nem szívesen járok ma stadionokba, az a gyűlölet és az a fajta elharapozott vandalizmus, ami ott uralkodik, ez már régen nem sportról szól. Tehát ez már régen nem arról szól, hogy kimegy két különböző színű csapat. Nem akarok senkit azzal áltatni, mert lehet, hogy azt mondják, hogy ez egy vén, kiöregedett kanyhaló, aki itt ül már és mit akar, mert borzasztó konzervatív, de amikor én elkezdtem a játékvezetést, akkor az arról szólt, hogy szemüveget a bírónak. Ma azt hiszem nagyon hosszú sírszó kellene ahhoz, hogy a mai kritikát azt el tudjuk mondani. Mi volt a legdurvább sztori, ami így a pályafutás során ilyen szempontból előjött? Menekülés volt? Mi volt a legszellemesebb bemondás, amit így mondtak? Igen, a legszellemesebb duma. Majd sípolunk, hogyha esetleg volt szellemesebb lemecsőzött. Nem. Rengeteg olyan dolog volt. Tehát ez a Kanári Rigótól kezdve a végtelenségig, de az az igazság, hogy az ember nem is figyel rá. Mondjuk nekem a legnagyobb sztori az volt, hogy vezettem egy barátságos mérkőzést, és nem jött el a harmadik kolléga, hanem csak ketten voltunk. Aha. És nagyon kevesen voltak. Jellegtelen ez is. Azért nem akarom a sztorit elvinni olyan irányba. Itthon volt? Itthon Magyarországon. Ez egy barátságos mérkőzés, tehát abszolút nem érdekes, és nem jött el a harmadik kolléga valamiért. Olyan nagy baj nem volt belőle, és akkor kimentünk, nem sok néző volt, és alig, hogy elkezdett a mérkőzés, rákezdett a kórus. Három hülye. Hát ez logikus, oké, jó. Születbe oda megyek a társaságot, mondom, gyerekek, semmi baj nincs, köszönjük szépen a kritikát, csak legalább számolni tanuljatok, mert ketten vagyunk, legalább ne hülyézzetek hármat, nincs ez semmi probléma. Ez egy bevett dolog, ez egy slang, és ezt szépen gyakorolták, odáig el se jutottak. Voltam olyan mérkőzés, amikor ültem egy szurkoló mellett, és szidott egy játékost. Mondom neki, hogy uram, ne haragudjon, mert nem nagyon vagyok én erre kíváncsi, de ha már ennyire elharapózik a dolog, az a probléma, nem játszik az illető. Ha. És akkor a másik oldalról megszólt lögdöste, hogy te tényleg hagyd abban, mert nem játszik. De az is szitta. Szóval, nem szerette. Nem, de a futballnak van meg olyan sajátosságai, amik én azt mondom, hogy valamiért ott több dolog van megengedve, mint bárhol másütt. Ha azt mondom neked, hogy a színházban nem tetszik egy produkció, akkor nem mehetsz fel a színpadra, és nem verheted meg a színész, mert ez nem tetszik. Legfeljebb nem váltasz egyet, vagy nem mész többet. Ez jogod van. Na jó, de hát ez feltételezni azt, bocsánat, hogy a foci a színház, és meg vannak beszélve az eredmények. Ez az a baj ezzel, hogy... Ők lehet, hogy akkor nekünk se szabadna megvenni a focistákat. Tudod, erre rögtön tudok egy választ. Ebből látszik, hogy a Fradi Debrecen nem volt bunda. Nem, de ha meg az lett volna, akkor meg azt mondanánk. Tehát itt tehát ha mondjuk a Ferencváros nyer, akkor mindenki azt mondta volna. Most így utólag. Tehát itt teljesen mindegy, milyen eredmény születik nálunk. Mert valamihez mindig hozzá van kötve. Igen. Az embereknek van egy rossz tulajdonságuk, hogy minden mögé szeretnének benézni. És amikor benéznek meg, akkor rájönnek, hogy nem is akkora borzasztó misztifikus a dolog. Tehát mennél jobban zársz valamit, annál jobban érdekli az embereket. Ha arra részére gondolok, hogy tulajdonképpen a labdarúgó mérkőzéseken bármilyen eredmény születhet. Ha olyan születik, amit vártak, akkor azt mondjuk, hogy hát persze. Ha meglepetés születik, biztos azért csinálták, mert én azért belülről azt gondolom, hogy a játékban nagyon sok olyan dolgot hallottam, nagyon sok olyan információhoz jutottam, amit egy néző sohasem hallhat. Na például. Na de tényleg ráncsuk le a lepet erről a misztifikáról. Amikor például én mérkőzés... Talajszintről. Nem, én mérkőzés után hallottam, hogy ez tuti bunda volt. Na most elmondom nektek, hogy benne a pályán olyan duma ment, hogy lerúgom az agyat helyből, körülbelül ilyen szinten. Most A másik az, hogy vértizzadtam, míg rendet tudtam tartani a pályán, kint meg a néző azt gondolta, hogy ez le volt simítva. És téged környékeztek már meg egyébként? Ezt mindig megkérdezik, örülök a kérdésednek egyébként, mert nem jól éreztem volna magam, hogyha ez a kérdés nem hangzik el, de gondoltam arra, hogyha nem kérdezitek meg, akkor én majd magam fölteszem ezt a kérdést. Akkor kérdezd meg magadtól. Kérdezd meg tőlünk. A nagy kérdés az, hogy mit nevez környékedőjel. Tehát mi mit nevezünk? Kínáltak-e már pénzt? Na ez a lényege. Nem. Azt, órát? Videót, órát rengeteget kaptam. Tudod, mennyi órám van? Úgyhogy az mindig elkeserítelek, körülbelül 75 vagy 80 darab órám van. Anyukám is gyűjti az órákat. Autót? Csak nem olyan órák, amikre te gondolsz egyébként. Lehet, hogy boldog órám is van egy pár. De igazából nagyon sok olyan karóra, kapaszkodj meg, te abszolút karóra, csak ilyen műanyag szíjas, tőled ilyen benne van a csapatnak a címere, meg egyebekért. Igen, ez ilyen gagyi, ez kimész a piacra, körülbelül ma lehet ilyen 2500-5000 forint között kapni. De nagyon jó, sose felejtsétek el, hogy egy bowli egy adott mérkőzésről sokkal többet ér, mint bármi. Ez így egy emlék. Azt hozod magaddal, pontosan. Az kész. De egyébként, hogy egy kis asszociációt csinálják, az olyan, mint az első szerelmed, mikor megsibítottad az arcát, lehet, hogy még emlékszel rá. Azóta már lehet, hogy 20 lánynak sibítottad meg az arcát, vagy 50-nek, de azért az úgy ott maradt benned, mert az volt az első. De a játék közöttük is erekegyűjtők. Kulcstartó, Na de most nagy értékű tárgy. Kulcs. Nincs nagy értékű. De pénz nem, oké. De tehát volt. Mire gondolsz nagy értékűre? Vagy a Kölni Dómra? Itt áll ez a gyönyörű, nem tudom. Lamborghini. Diablo, és volna az a kulcs, amit odaadnánk, ha volna esetleg az az eredmény. Igen, erről beszéltem, hogy ez van az emberek fejében. Csak hát az a baj, hogy aki erre gondol, nem, én mindig visszaszoktam kérdezni, hogy nem kéne először saját kontrollt tartani, mert akiben a gondolat is megfogalmazódik. Az már eleve rossz. Na de az nem való futballbírónak. És nem is vagyok futballbíró. Szerintem minden semmi folytassuk, mert valamiben élnünk kell, Sanyikám. Itt van a reklám, ezt meg kell hallgatni. Csapjunk a lovak közé. Kis reklám, aztán jövünk vissza, nem? Ha már pénzről volt szó. Hajrá. Privát ember. És hát úgy, ahogy a média Puhl Sándor szakemberként nyilatkozik, meg ugye privát embernek színes, és azt mondom, hogy szemléletes példái vannak arra, hogy az élet hogyan működik. Hát én azt hiszem, hogy ez a világ legtermészesebb dolga, hisz a médiában az emberrel van egy osztott szerep, amit el kell végeznie, és hát egy sportműsorban meg főleg nem arról szól a dolog, hogy a világ egyéb dolgairól kell csacsorászni, hanem éppensége arról, amit az ember lát. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy azért azt senki ne gondolja, hogy a játékvezető az nem ember. Annak is vannak gondolatai, még ha időnként rosszak is, és sohasem hiszek abba, hogy én mindent jól látok, csak van véleményem. Én azt hiszem, hogy amilyen szerencsésnek tartom magam, azért van, mert nagyon sok országba jártam, nagyon sok embert megismertem, nagyon sok kultúrát megismertem, és ha más nem köszönhetek a labdarúgásnak vagy a sportnak, mindenféleképpen az, hogy a gondolkodásom teljesen más lett, amikor elkezdtem a nagyvilágot járni, és teljesen más lett az értékrendem, meg az értékítéletem, úgyhogy én jártam olyan országban, amikor borzasztó jó volt magyar vámost látni, hogyha visszaemlékeztek rá, volt ez a görényis időszak, amikor még az emberek ilyen tetőtartó hordták a hűtőláda, meg etc. a dolgokat, csak úgy imádkoztak, hogy úgy csak a vámos ne jöjjön. Na, jöttem az olyan országból, amikor alig vártam, hogy magyar vámos lássak, amikor tudtam, hogy itthon vagyok. Mert milyen ország volt ez? Mondjuk Albánia, ott vezettem az első kupa mérkőzésemet. Komolyan, az mi volt? SK Tirana? Nettoni Tirana, Csernomorec Burgas. Hát azért jól már mellett vélem. Azért úgy tudtad követni az első mérkőzés. Ott is volt kemény magbé közép? Nem, ott az volt a furcsa nekem, hogy ugattak a gólnál. Tehát amikor gól volt, akkor nem bolléznak, nem tapsolnak, hanem És a másik az, hogy 3-0-ra vesztették el az első mérkőzést, és hát ugye ilyen laza könnyű meccs, hogy oké, rendben van, 4-0-ra nyert a hazai, addig üldözték őket, és soha nem felejtem el, hogy adtak egy táskát, egy Marlboro-s feliratos táskát, és felemeltem a fülénél fogva, és a táskája ott maradt, már ragasztó volt, nem varva. Tehát ennyit arról a korszakról. De mi volt benne? A nagyon értékes dolgok voltak benne, kérlek, volt benne egy klubzászló. Egy ember, hogy Jamel Szobor. Igen, hát az nagyon happy volt, mert mondták, hogy most új elnököt választottak, ez fiatal. Ez kérdeztem, hány éves, mondják, hogy 67. Na jó, oké, gratulálok. Tehát egy sajátos életforma van, tele bunkárral, érdekes ország volt egyébként nagyon számomra. De hogy jön ez? Na, tehát avassuk be a hallgatókat. Mi a nemzetközi játékvezetés, és hogy van ez? Hogy van ez? Tehát hogy tudja meg egy játékvezető például, hogy őt jelölték egy meccsre? Ezt a borzasztó egyszerűen igen, a szövetséget értesítik, hogy XY-t kijelölték erre és erre a mérkőzésre. A te életedben mondjuk ennél az albán meccsen, ez úgy nézett, hogy fölhívtak a szövetségből, akkor még nem volt mobil, gondolom. Fölhívtak a szövetségbe és közölték, hogy erre a mérkőzésre jelöltek. Igen, egy örültél? Valami... hogy örültem volna? Hát az ember minden megbízatásnak örül, amikor játékvezető. A másik pedig az, hogy én azért büszke vagyok arra, hogy ezt követően 91-ben kikerültem a portugál ifjúsági világbajnokságra, nem keveset köszönve Palutai Karcsinak, hisz akkor ő a FIFA játékvezető bizottságának a tagja volt, és nagyon... Ő volt, hát egy nagy elődöd igazából a magyar játékvezetők között. Igen, nem hogy nagy elő, tehát a Karcsi nagyon nagy játékvezető volt, azért nem szabad elfelejteni, hogy 5 döntőt vezetett, és az, hogy ő nem tudott VB döntőt vezetni, annak egy nagyon paralisztikus története van, hisz vezetett egy Kaiserslautern Real Madrid mérkőzést, ahol 3 spanyolt kiállított, és 82-ben Spanyolországban volt a világbajnokság. A spanyolok sportdiplomáciája messzire ért, és sajnos a Karcsi ezért nem tudott VB döntőt vezetni. Én azt gondolom, hogy szakmailag is, emberileg is mindenféleképpen egész Európában vagy a világon elfogadott játékvezető volt, de hát ennyit arról, hogy mennyit számít a szerencse, meg a véletlen, meg és a és akkor dolgok. Ezek szerint téged a Manchester, vagy az angol szövetség sportdiplomáciája Az egy dolog. Avassuk be a hallgatókat, hogy bármibe lehetni. Mert csomó nem tudják, hogy mi történt. Nem tudnak, egy dolog volt. Volt egy Feyenoord-Manchester mérkőzés, ahol én azt gondolom, hogy hibáztam. Nem állítottam ki egy játékost, akit ki kellett állítani. A történet annyi, hogy az ellenőr a mérkőzés után bejött, és azt mondta, hogy szerint a ságalapot kellett volna adni, és akkor bevezettek... Ez a második sárga lett volna. Nem, hanem a szitué ságalapot kellett volna adni. Én azt is adtam. Nem adtam pirosat. És oké, rendben, és akkor volt az UEFA-n egy olyan szabály, hogy önkontroll, tehát magadról kellett írni egy jelentést, hogy a videó felvétel alapján, hogy jó vagy nem jó, és én azt írtam, amit az ellenőr mondott. És visszaküldtek még egy levelet, hogy nézzem meg a felvételt, és mondjam meg. És hát ugye, hülye nem vagyok, hát én nem akartam szembe menni az ellenőrre, leírtam, hogy lesz még egyszer. Mondták, hogy ja, köszönjük szépen, ha így van, akkor csókolom, meg ki kell válítani. Nem, én azt hiszem, hogy azért már annyi idő eltelt hozzá, hogy sok infóhoz jutottam. Ez egyrészt egy példastatuálás volt, másrészt pedig azt hiszem, hogy elég volt belőlem azért. Ne felejtsétek el, hogy nagyon sok a spanyol, az olasz, a német, az angol és egyéb francia komoly futball múlttal rendelkező országokban szúrta nagyon sok embernek az orrát. Én nagyon sokszor a kollégáimnak azt mondtam, hogy meddig fogják ezt tűrni, hogy mit legyünk, mert egy idő után ez nem, sok, tehát nem működhet a végtelenségig, hisz nagyon sok mérkőzést, majdnem azt mondom, hogy a minden menő mérkőzést én vezettem egy ideig. Ne felejtsük el azért, és szeretném itt megemlíteni, hogy abban az időszakban, amikor én topó voltam, akkor a Wagner Laci is nagyon sok mérkőzést kapott, és nagyon jó játékvezető volt, és jól működött. Eltiltottak, vagy mi történt? Nem, az volt a legszebb, hogy nem eltiltottak, hívtak. Hanem tudod, ismerd ezt az autót, aminek 4 kereke van. Melyikre gondolsz? Hát bármelyik, általában az azért. Autó. Igen. Ismerem az autót. Tehát így általános ámblok. Igen, nagyon jó. Na most az autó azt mondja, hogy az autót nem veszem el tőle, csak az egyik kerekét kiveszem. Járjál vele. Nekem azt mondták, hogy nem eltiltanak, hanem félig nem küldenek. Milyen tehát ilyen bájos, egzotikus mondat, igaz? Tehát, hogy nem eltiltunk, hanem kiveszünk fél évre a forgalomba, aztán visszakerültem, nem már ilyen csencsem-bencsem, hisz 2000-ben nekem lejárt a 45 év az életkor a FIFA-nál, és az opsit. És én 2000-ben hagytam abba. 45 éves kor fölött nem lett ma vezetni? Dehogy nem, kecskét, szamarad, bármit, amit akarsz. De nemzetközi labdarúgó mérkőzés nem. Azt úgy nem, hogy nem lehetsz a FIFA keret tagja. Tehát abba az évben, amikor betöltöd a 45. életévedet, az év december 31-ével lejár a mandátum. Szevasz. Ennyi. Akkor Kolinának mennyi van még hátra? Szevasz, Vegas, neki még 2, még 43. És annak a kis angolnak, annak a kutyafejének, hogy hívják? Ennyire ne akarjátok. Én anatomóját, még élettanilag azért, meg születési dátumra nem vagyok felkészül. Ki az angol? Hát ez nem jut eszembe. Jó, mindegy. Jó, mindegy. Nem, biztos nem tudom egyébként. A követő generációt már nem figyeli a Sanyi. Van most olyan nemzetközi bíró, aki szerinted nagyon-nagyon jó? Nálam a Kolina mindenféleképpen jó, és bárki bármit hisz. Mondok egy nevet, úgy hívják a Holland Terim. Ez egy elég súlyos egyéniség, egy olyan 115-120 kilós ember, haragszanak nem, mert túl súlyos, viszont nálam rohadt jó orra van, nagyon jó vezeti a meccseket, jó érzékeny. Tehát én azt mondom, hogy egy játékvezetésben az a fontos, hogy biztos, hogy kell nagyon jó fizikai állapot, hogy a haja hogy van fésülve, hogy mikor kire néz. Az abszolút nem érdekes, ezt a futballnak mi az érdeke? Minél több jó döntés szülessen, mert azzal segíti a játékot. Tehát mindegy, hogy fejen áll, kézen áll, balról, jobbról érkezik, honnan nézi, merről nézi, minél több jó ítélet szülessen, mert ez a labdarúgásnak az érdeke. És mit csinálsz? Mondjad, parancsolj. Én terelni akartam, de neked volt egy hogy mit csinálsz, amikor nem a játékvezetéssel és a labdarúgással foglalkozol? Hát alapvetően én ugye 2000 óta már nem a játékvezetéssel foglalkozok, mint aktív. Egyébként azzal foglalkozok, igen, mert igen. A Magyar Labdarúgó Szövetségnél a játékvezető bizottságnak vagyok a vezetője. Magyarul terelgetném a magyar játékvezető dolgait. Nekem a Labdarúgó Szövetségnél semmilyen főállásom nincs, ez társadalmi munka. Társadalmi munka. A főállásom az, ha mi a jó szó, most hogy is van? Vállalkozó. Vállalkozó vagyok. Tehát ez mivel abszolút, foglalkozik a vállalkozás? Sőt, rosszul ügyvezető igazgató vagyok. Nem ez, mondod. Ez, abszolút jó. Hát ez very happy. Minden második ember ügyvezető igazgató. És mivel foglalkozik a céged? Kereskedelmi cégem van, én nem akarok ebből reklámot csinálni. De azért nyugodtan elmondhatod. Nem, mert nincs jelentősége, ilyen bútor, lakberendezés és egyéb dolgokkal foglalkozik az áruház. Elég komoly, egy 2500 négyzetméteres áruházról van szó, nem piskóta babokkal foglalkozunk, sőt, üzemeltetek egy éttermet is Egerbe. Egerben? Abszolút, mert egyszer, hogyha úgy van kedvetek, akkor eljöhettek. Azért kérdezzük. De jó, csak azért szerényen, mert nem azt jelenti, hogy végig lehet étlapot edni. A neve az egyik részének az, hogy aranysíp, természetesen, mert miért ne. A másik pedig, Schnellbe Express, ami arról szól, hogy a városban az egyetlen egy olyan étterem, ilyen gyors bőnkiszolgálóba lehet flamózni, tehát ott gyorsan meg lehet kajázni, szeretik nagyon egyébként. De te Egri vagy? Egerbe laksz? Születésileg én nem üdi vagyok, ez Borsod megyében van, Miskolctól 20 kilométer. Igen, igen, egyszer meghaltunk a teljes családommal autóval esetben. Hát azért ilyenre ne ijeszgess engem. Hát remélem, komolyan ezt tette, de nem haltunk meg. Hál' Istennek. A lényeg voltam. Az, hogy utána elkerültem Egerbe, és ott éltem, ott ténykedtem. Csak akkor most is ott laksz? Relatíve, igen. Relatíve. Igen. Gyakorlatilag Pesten is van kérő. De nem kell az itt húzásokba esni, de tartózkodok itt sokat. Igen. Hát ez jó, azért megtaláltad a számításodat, úgy néz ki. Attól függ, hogy profitáltál nézünk. Abból, hogy te ilyen ismert arc vagy? Nézd, biztos, hogy... Jó, egy darabig minden, lottozó előtt. Egy dolog. Én, ennek is van egy története. Én ebbe azért szálltam be, szállhattam volna jobb üzletbe is, mondjuk a mosóporba, ott jobban jártam volna. Viszont életidegen számomra. Én azért szálltam ebbe bele, mert azt azért illik tudni, hogy a Tippix 50%-ának az adója. De több mondott, hogy nem falt, meg ízélt. Nagyon nyomta az orromat, és tudtam, hogy valahogy én nekem el kell kapnom a figurát, de én ilyen direkt kötözködő sose voltam. És egyszer csak láttam, hogy eljött a pillanatok. Nem. Nézek oda, kim van a mezen. Mondom, hoppá, anyikám, itt a pillanatot, kész. Nem, mert azért nem kell sárgát adni. Megvártam, míg kimegy a labda útra, kibent kívülre, stop, állj, nem tovább. És abban a pillanatban, mint elkezdtem hozzá közelíteni, körülbelül nem tudom hány decibel képzeld el süvölteni annyi ezer embert, mint őrültek, úgy fütyültek. Már. Hogy a mezt az be kell tűrni. Rám nézett. Nem igazából tetszett neki. Milyen nyelven? Angolul, hát ez a világ legegyszerűbb dolog. Egyébként vagy értette, vagy nem, de teljesen mindegy. De a mozdulatsor az sokat elmond. Nagy nehezen betűrte, kötött egyet a nadrágon, és akkor köpött egyet oldalra, és kész. Nem baj, gondoltam, oké, de akkor is én győztem, szavasz. Viszont a meccs után bármilyen érdekes, hogy innen nagy labdarúgók, jó volt az első, aki odajött és mondta, hogy köszönjük a mérkőzést. Én azt mondom, hogy azért én nagyon sok nagy labdarúgónak vezettem mérkőzést, azért általában a labdarúgó tudás az párosul az emberi kvalitással is. Ez érdekes. Hát a Gera Zolira gondoltam hirtelen. Higgyétek el, a Gera Zolit meg főleg nem mond, mert nagy kvalitás egyébként. A Gera Zoli az egyik legtisztességesebb az én pályafutásomban. Nem kell bántani őket. Én azért azt mondanám, hogy biztos, hogy van véleményem, és el is mondtam a véleményem a magyar futballról Dióhéjba, de én azt hiszem, hogy nem minden labdarúgó, és ez a fajta ma kialakult véleménykép, ami olyan taposok a csikken még egyet már elaludt című fejezet, mert most ez olyan batos, hogy még rúgjunk bele egyet, mert ez annyira nem így néz ki azért az egész. Itt is van köztük, aki nagyon becsületes, aki tényleg készül, aki kész. A Zolinak egy baja van. Fiatalságában kimaradt az a pár év, sajnos az ő általa is elmondott és közismert dolgok miatt, ami nem úgy alapozta meg, pedig ő benne a tehetség, az egy óriási adottság. Sajnos a fiatal korában, és ez legyen tanulság minden fiatal számára. Pontosan. Ez volna a lényeg, hogy a Zoli példája, hogy azt a 13, 14, 15, 16 éves korukban ne herdálják el azt az időt, hanem akkor kell igazából profin készülni, hisz 18-19 éves korára alakul ki mindenkinek a fizikai váza, az a erőtartalék és az az izomköteg, amivel későbbiekben tud dolgozni. Akkor nekem már most már mindegy. Hát már most ne kezdve. Bebukta a Reált. Hát nem, most ne kezdve. A Reálban nem tudunk eladni, azt tutira tudunk garantálni. Igen. Ki fogja kapni az aranylabdát, Raúl, hogy meg legyen még egy aranylabdás a Reálba? Hát ez megint rossz feltételezés. Szerintem bocsánat. Nem, hanem mindig ne próbáljunk úgy megközelíteni. Ez a baj, hát a Ronaldót ledisznózták, könyörgöm. Hát valahol... Pedig csak ki van gyúrva, nem? Igen, csak azért szeretnék olyan disznó lenni, mint ő. Tehát alapvetően azért egy valamit nem kell elfelejteni. Én is. Most ott van, berefeltettem, ott is vagyok. De azért milyen szép gólokat tud rúgni, milyen gyors a kezdője, milyen érdekes. Igen, meg amikor kell azért, meg azért csak úgy oda rúgdossa a dolgait, meg azért csak úgy halkabb megkérdezem, hogy tessék nekem szólni, hogy a Manchesternek Manchesterbe ki fog 3 gólt hinteni, jó? Úgy lazább majd valaki. Én arról beszéltem, hogy Manchesterbe ki fog a Manchesternek egyedül 3 gólt hinteni. Ennyi a sztori. Hát ennyi a sztori. Hallgassunk egy kis zenét, utána még egy csomó kérdésünk van. Nem tisztáztuk például, hogy a hívás után mi történik, hogy készül a játékvezető a mérkőzésre. Hány napos a hakni, hol lakik, mit fogadás, teszik, ja, hogy találkozik a játékosokkal. Fogadás jobbról és balról, zászlóval tisztelem. Azért nem olyan rossz, ugye? Tehát azért, annyira nem, ki lehet vinni. Jobb, mint kohásznak lenni. Oké. Okay. Jövünk vissza. Sziasztok. A Hitremény Zsűrület vendégre továbbra is. Púl Sándor, vele ülünk itt a Rádió Café 98.6-2-es élő stúdiójában a Standing Ovation közepette. A telefonszámunk 312-3000. SMS-ünk 0620-9986-986. E-mail címünk radiokafé@radiokafe.hu, de erre ügyet sem vetünk. De, az olasz gyilkos, mondjuk így, hiszen ugye egy VB döntőt vezetett el az olaszoknak, legyünk őszinték, Sanyi, és hát ugye a Dortmund Juventus 3-1-es backdöntőt is. Ugye végül is, hát most mi bajod van neked az olaszokkal? Ú, nagyon beparáztam most, hát annyira beparáztam. Olasz gyilkos. Nem is tudom, hogy... Hát azt a csávot a földeltették egyelővé, aki most a koreai VB-n. Várjál, romjaimból hagyjálják vissza, jó? Egy kicsit megalapozom magam, és mindjárt felnövök hozzád. Elmondanám neked, hogy alapvetően ott van egy óriási bökkenő dologba, hogy én vezettem egy Dortmund Juventust a Champions League döntője előtt, mégpedig azt hiszem, emlékeim szerint 93-ba, igen. Dortmundba egy Dortmund Juventus, és ott a Juventus nyert 3-1-re. Csak úgy alapvetően mellékesen hozzárakom ez neked. Ez nem döntő volt. De ez egy UEFA kupa döntő. UEFA kupa döntő? Nem, csak jó, így lazán, ennyi, nem érdekes. Jó, alapvetően én elmondanám neked, hogy a sport egy jó voltában volt egy bajnokok ligája döntőknek a visszatekintője, és a saját mérkőzésemben én voltam akasztották a Hóhér című fejezet, és újra meggyőződtem róla, hogy annyira rosszul azért nem vezettem. Na jó, van jó. Hiba nélkül nem vezettem, de annyira rosszul nem. Az, hogy az olaszok, én azt mondom neked, hogy minden mondjon el lehet, hogy a VB döntő alatt nagyon sok magyar kinnüdült Olaszországban, és akkor kapaszkodj meg, volt olyan hely, ahol a VB döntő után pezsgőre hívták a magyar vendégek, mondták, hogy gratulálnak. Milyen korrekt volt? Hoppá. Akkor most ennyit, a többit ne kap ki, a pezsgőből te nem kaptál, de most ez egy dolog. Rájöttem, hogy bírót gyanúsítani. Nem szabad. Az nagyon nem szabad. Hogy ne gyanúsítani, hogy nem volna szabad, csak ez egy ilyen jó bevett dolog, tudod, ez mindenki úgy happy, hogy jó, most adjunk neki apukám, mert ez úgy olyan buli. Nem? Hát az. De tényleg milyen buli, nem? Jó, de egyébként ilyenkor a gyomrotok úgy melegszik, tehát jól érzitek, hogy bizsereg valami felül, vagy talán mi a happy benne? Nem. Vérnyomás jó, vagy kimentek sírón, fésültek egy picit az utca, és mondjátok, milyen jó. Nem, de a foci az ellenfelet nem etikus szídni, ugye? Mert nem is szabad, miért kéne szídni? A saját csapatot az ember szíthatja nyilván, mert mondjuk rosszul játszanak. De a bírót mindenki szídni. De gondolj bele, miért? Oldal függetlenül. De miért happy? Nem tudom, tehát kérdezem. Te belegondoltál abba, hogy arra az emberre van osztva az a hálátlan szerep, ami arról szól, hogyha valaki javára ítélsz valamit, azt elveszed a másiktól. Idézőjelbe téve. Tehát adsz és elveszel, annélkül, hogy ezt direkt csinálnád. Tehát ha valaki javára adsz egy szabadrugást, azt nem a másiknak adod. Jó, tehát nem, tehát ezt tudtad, amikor elkezdted, nem? Hogy ne, nincs ezzel baj, de ez a játékból adódik. Azt tehát, tényleg nem gondoltad komolyan, hogy az egész pályafutásod alatt az összes meccsen, amit vezetsz, nem lesz falt? Ha hol? Falt? Hát többször. Sőt, az alap kérdés. Játékos azt nem számoltad össze, hogy hány faltot? Igen. Nem, hát az, most azt megszámolni az azért butaság, mert ez ugyanolyan dolog, mint valamelyik nap kérdezték tőlem, hogy miért van az, hogy X csapatnak egy büntetőt adnak? Azért annyi van a meccsen. Hát a büntetőt nem a játékvezető csinálja. Jó vagy rosszul ítéli meg, de a helyzetet nem ő idézi elő. De játékos fenyegetett már meg valaha? Mire gondolsz? Verbálisan. Már mi a verbális nálad, mert nagyon vigyázni nem kell. Nem akarok ezzel. Szó szerint idézni, mert... Csak legyél azzal, vagy áttételesebb. Azt fogod mondani, hogy így nem. Kódoltad. De én azt mondom, hogy én abban a szerencsés helyzetben voltam, amit próbálj meg megfejteni. Én azt gondolom, hogy a pályán 22 játékos... Próbálom. Csak figyelj azért. Ez már text, tehát számolnom kell? Nem, mert a rejtvény az másikben van elrejtve. Jó. Tehát a sorok közé próbálj meg bejönni. Igen. 22 játékos, 22 fajta egyéniség, 22 fajta lelkület, 22 fajta indulat görbe. És egy valamit tanulj meg, ha valakivel belerúgnak, mondjuk most messze vagy hozzám ahhoz, hogy kipróbáljuk, de ha belerúg az egyik ember a másikba, akkor egy borzasztó nagy fájdalom küszöb van. De ez abban a pillanatban el is száll. Tehát egy másodperc az egész, és el is tűnik. Ezt ki lehet próbálni. Azt az időszakot kell a játékvezetőnek elkezelni. Tehát amíg elmúlik a fájás a lábából. Igen, mert az egy dolog, gondolj bele, hogy meg, tehát most ráütsz a kalapács az ujjadra, én most csak életpéldát hozok. Igen. Mit mond valaki? Jó, csak hogy mit próbálj ki, akkor igen. Folytatom. Igen, és amikor onnantól kezdve, utána is fáj már, de az a pillanatnyi inger, ami akkor ért, amikor ráütöttél kalapács az ujjadra, akkor kicsúszik a szádon valami. Amikor felszabadul a fájdalom köszön. Ami igazából... Csúnya. Hát csúnya. Na, hát valljuk meg őszintén. Ha tudnám, megütném a kalapácsot. Oké, rendben, de azt követően is fáj az ujjad, csak mégis akkor már valahogy úgy vagy, hogy vagy borogatást teszel rá, vagy a fene vigyel, ha nem oda ütök, de magyarán, akkor már egy más. Ugyanez igen. Van a játékban ezt is. Ezt csinálja a bíró. Van. Befújja, és akkor amíg nem. Van a káosz, addig szólja, sárga, piros. Nem, ez egy inger küszöb. Hát hatás éri a játékos, mondom, a rúgással is, egy ítélettel is, vagy bármivel. Tehát magyarul oda akarok visszakanyarodni, hogy egy játékvezetőnek igenis azokon az érzelmi húrokon, azon az érzelmi küszöbökön, amit egy játékost kap, meg eléri, ezzel tudni kell játszani. De picit ahhoz hasonlít, mint egy szülő vagy a gyerek kapcsolat, hogy adok, elveszek. Tehát 22 húrra játszani, azért az már majdnem árfáj. Ne piskóta. Gondolj bele, hogy az egyik játékosnak elég azt mondani, hogy öreg, legyen nyugodj. Szíves, ne? Vagy csak ránézel. Nekem volt olyan, volt olyan játékos, hogy csak összenéztünk, már tudta. Nem kellett mondani, hogy mi újság a Futrinko utcában. Olyan, olyan volt, hogy valaki szabálytalankodott mellett, és direkt így a fülébe fújtad a sípot. Hát hogy mellett volna? Mögé álltam, és onnantól kezdve rosszul lett. Hát olyan is volt, akinek ráléptem véletlen a lábára. No, hát na, ezeket akartam hát, megkérdezni. És akkor erre mit mondtam? Pardon. És mit lehet rá mondani? Hát magadat még sem állíthatod ki. De ne, hát a véletlen miért nem, úgy sikerült, hát most mit csináljak vele, hát miért ne? Volt olyan játékos, aki véletlen nekem, oda futott, nekem futott, akkor mit csináltam, aki állítottam volna? Mondok egy óriási dolgot, én akkor padlóztam le, 98 vagy 99-ben, most az évszára nem emlékszem, csapatot én minden sztorinál kihagyok és játékos nevet is, mert senki múltjában nem kívánok vájkálni. Akkor a ökör hatásért azt mondom, hogy az a padlót fogtam. Követő történt, vezettem X mérkőzést is, már csinált 3-4 szabálytalanságot az illető, oda mentem hozzá, mondom, Spori, legyen szíves, egy kicsit vegyen vissza, mert nem nagyon vagyok a... Én nem mire voltam... válaszol az Effenberg? Nem nagyon voltam ilyen sárgalapdobálós, tehát én nem nagyon voltam, az egy másik játék, tehát a laposztás az egy másik sport. Szeretsz egyébként kártyázni? Hát azt nem mondanám, de egy-két fajta játékot tudok. Bár römit talán azt mondom, ha azt mondom, nem. Hogy a játékok közül most mit szeretek, akkor römi. Nem igen? Kanyarolunk, ebbe folytatom. Igen. És a játékos azt mondja nekem, hogy azt mondja, Pul úr, legyen szíves, ne szóljon hozzám, ez zavar. Ez magyar, akkor magyar játékos. Magyar játékos, és rezzenéstelen arccal semmi olyan dolgot nem, azt mondtam, ott elásom magam helyszínbe. Mondom, ez nem létezik. Te úgy végig gondoltam, mit mondod? Ne szóljak hozzám, mert zavarom. Úristen, ma ez a vég, kész, vége van. És akkor hagytad abba? Nem, hanem mentem egy tovább. És kétszer úgy sikerült, hogy véletlenül gondolom belérúgtak, én nem teljesen tisztán láttam, mert pont akkor fordultam. Hát mert úgy sikerült, hogy hát nem tudom, de úgy sikerült. Tehát múlt az idő, és odajött a játékos, azt mondja, Sanyi bá, szóval szórakozom, hát már a másodszor rúgnak belém, és nem fújja le. Én néztem rá szépen szemtől, és rezzen Isten arca, uram, legyen szíves, ne szóljon hozzám, mert zavar. És kész. És a meccs végé odajött, és azt mondta, nagyon vagány volt, köszönöm szépen, többet nem fogok szólni. Vége. Ennyi. Tehát, hogy hogyan lehet, ez csak egy példa, hogy hogyan kell elkezelni, és hogyan lehet elkezelni dolgokat ahhoz, hogy ebből lehetett a balhét csinálni, lehetett azt, hogy ők mi az, hogy nem, hát én szólok magához, hogy nem le, ez abszolút, nekem volt olyan, oda jöttek, miért nem fúj? Két dolgot tudsz csinálni, elengeded a füled mellett, és két perc múlva jön az illető, és mondja, bocs, Poli, ha meg nem jön, akkor meg úgyis mindegy, mert akkor minek kezdjek vele, akkor nem azon a szinten mozgunk, amin kéne. És itt a vég. Itt egy telefonáló. Halló! Halló! Halló! Fújsz be a 11-est! Én a régi budapesti honvéd Ferencváros mérkőzésekről szeretnék hallani. Budapesti honvéd Ferencváros? Az általam vezetettekről? Igen, így a 90-es évek elején volt egy pár ilyen Ferencvárosi bajnoki címébe kerülő. Halljuk! Még annak idején. Halljuk! Szíve, állok elébe. Hát az Ülőjúton ez egy-egy, amikor a Fischer Pali meg az Zúriák csöpit sikerült megállítani ötször a partizán. Fischer Pali és a Zúriák csöpi? Azt hiszem, az 91 volt, meg a 89-es Honvéd Fradi. Mármint, hogy nekem sikerült megállítani, hogyan? Elé feküdtem hát a Fischer vagy a Zúriák elé? Nem értem. Nem a lesen, lesen. Hát azért botom, azért egy pillanat. Felelősség az enyém, tudomásul veszem, tehát én azt mondom, hogy nem akarom levakarni magamról, de azért annyit hagy segítsek, hogy annyira azért én most humorizálok, annyira még én sem vagyok jó, tehát az az, hogy a VB döntő egyszer sikerült eltalálnom. De ez nem így működik, és segítek egy dolgot. Azt most mondom ennyi év után is, hogy csak hogy a lelki béke meglegyen, sohasem csinál. Olyan hülye pilótát még nem láttam, aki fennül a gépen és felrobbantja a saját gépét. Én erre ennyit tudok mondani. 89 is az az idő volt. Ugye itt a fradista vagy? Ne, nem, nem tudom, mi a tényleg nem voltak happy. Ilyen zűrös dolgok a magyar sport, meg a labdarúgás körül. De ma a magyar társadalomban is sok zűr van, kettő meg a labdarúgásban is sok zűr van, meg bármi. Kettő, egy Kispesten. Hiába támadtunk, ahogy a 16-os környékére Ferencváros. Jó, nézd ide, egy dolgot tudom neked mondani, a lelki békét legyen meg, ha valamit hibáztam, nem tudatosan tettem ebben, megnyugtatlak, a többi meg kalapkabál. De arról elfelejtettél mesélni, hogy állítólag a másik oldal, aki nem ferencvárosi, az meg olyanokat mondogat, hogy én adtam a Ferencváros javára itt meg ott dolgokat, úgyhogy tudod, ez mindig elő fog szólni. Hát csak azok már nem a bajnoki cím. Nem, csak azok természetesek, nem az a probléma, hanem minden csapat. Én még olyan edzőt nem láttam Magyarországon, aki azt nyilatkozta volna, hogy azért nyertünk, mert a játékvezető megadott a javunkra egy jogtalan 11-est. Most ez sokkal bonyolultabb probléma. Én is megkeveredtem. Igen, ja. ezt mondjuk én sem mondanám. Ez sokkal bonyolultabb probléma. Nem nincs bonyolult UEFA probléma. Minden mai napig, ehhez mit szól Pól úr, hogy minden mai napig az UEFA az egyetlen, amit nagyon régóta szeretett volna minden top klubnak a vezetője is, hogy a lest videóval rögzíteni, és azonnal... Abszolút igaz, és akkor most mondok egy nagy titkot. Nem, mondok egy nagy titkot, de jó? De neked van valamilyen találmány, amit nem tudtál egyszer sport nekem. Most mondok egy nagy titkot, hogy a lelked hátra meg fog nyugodni. Van egy magyar találmány, ami nem soká bemutatásra kerül a FIFA játékvezető bizottságánál, ami egy számítógépes szoftver, ami a reményeink szerint 100%-os biztonsággal megállapítja, hogy valaki lesen áll-e vagy sem, és neked teljesen igazad lesz. Én jó magam is azt valamit, amit te mondasz, hogy a labdarúgásnak az egyik elrontója a lesnek a rossz megítélése. De sajnos utána a következő fog jönni. Az fog jönni, hogy a rossz elrontója a játékvezető, mert nem jó időben ad szabadrúgás. Abszolút osztom a véleményedet abból a szempontból, hogy ha azt mondom, hogy szakmailag mi szoktunk azzal foglalkozni, hogy hányszor állítják meg les helyzetben jogtalanul az asszisztensek a játékosokat, és hány lesgól születik arányaiba. Tehát ha azt mondom, hogy az elmúlt bajnokságban egy lesgól nem született, viszont nem tudom megmondani a számot, hogy hányszor állították meg jogtalanul a támadó játékosokat les helyzetben, akkor sajnos rossz szám jön ki, de ha minden igaz reményeink szerint, akkor a közeljövőben gyakorlatban is bevezetésre kerül ez a dolog, bővebben majd... Ez jó lenne, csak az a baj, az elmúlt bajnokság, mert az előtt... Ja, hát nézd, de tudod, ez olyan, mint az elmúlt szerelem, hogyha más csináltam azon a napon, akkor lehet, hogy jobb lett volna. Igazad van egyébként az alapértelemben, egy dologra kérlek meg. Azt sose hidd, és ne feltételezd, hogy ezek a dolgok, vagy ezek a hibák szándékosak. Ezzel próbálj meg megbékélni. Ez történt, ez van. Ez van. A világon pedig csak így lehet élő, meg kell békélnünk dolgokkal. Örülj azoknak a 11-eseknek, amiket mostanában megadnak a Fradinak így az elmúlt három évben, nem? Ez az állat, hát ez a terelés az egészben. Miért egy nagy világösszeesküvés van? Nincs egy ferences játékosok, az Vince Otto, Ferencvárosa kapcsolatban, bocsánat, azzal kellene elgondolkozni, miért verítek meg a játékosaitokat. Kaiserslautern bajnokok ligája. Már nincs csapat, már szlovén 30-hány éves, román nem tudom hány éves játékosok vannak, nincs néző. Hát de... Rabruába vagyunk töltöttetve. Erről a Sanyi tehet. És akkor kapunk egy 11-es terelésnek. Ne, mert milyen terelés? Egy nagy világos. Miért, hogy Svájc-Ausztria kaphassa az EB-t? te, ez teljesen más helyben van. Ez sem tehet. Hát igen. Ne haragudj, de belekeveredtem most úgy, hogy én nem találok ki most, amit abból. Volt Bessanyi, hogy eljátszottátok ezt az EB-t, pedig ez már ki volt írva a magyaroknak hát ott igen, az MLS-be. És visszadobtuk, és mondtuk, hogy igazából mondtátok, nem kevezettük. Egyedül a Sanyi biztosan nem volt hozzá elég, sőt én azt mondom, hogy a Sanyi bácsinak nagyon kevés köze van ehhez, sőt semmi. Tehát az de a világ, rossz felé megy a világ. Szerintem is. Rossz felé megy a világ. Hát kemény évek ezek. Na figyelj, szívtől indul égbe tart. 54-ben még ott voltunk, 54-ben megint ott leszünk, nem? Van miért várni. Négy évtized. Így van. Na jó legyél, köszönjük, hogy telefonáltál. Mi pedig szerintem egy kicsit zenélünk, nem? Igen. És aztán még egy kicsit dumizunk. Pár perc erejéig. És aztán meg... Aztán meg zenélünk, és aztán dumizunk. Ez most rossz volt hallani. Seldom on my machine is here tonight and I'm on the market and when I'm on the market words Sándorral a bírák királyával. Azt hiszem, hogy ezt méltán mondhatjuk azért egy négyes... Aranysíp. Igen. Tehát te gyakorlatilag négyszeres világbajnok vagy a labdarúgó játékvezetésben, nem? Hát ilyet nem osztanak ki. Megmondom őszintén, hogy borzasztó büszke voltam ezekre a címekre, hogy ha lehet így fogalmazni, de azért csak, hogy magyar emberként eljutottam oda, vagy elérhettem. És sohasem hittem magamról, hogy én... ilyen szintű játékvezető vagyok. Buta sem vagyok, tehát álszerint sem akarok lenni, azért tudtam, hogy valamit hozzáraktam a életembehez. De én azt gondolom, hogy ha valaki elhiszi magáról, hogy valamiben a legjobb, akkor azt hagyja abba. Az egy tévút. Akkor elveszíti az ember azt a kontrollját, azt a hajtóerőt, amihez szükségeltetik. Természetesen még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon jó érzés és tényleg szép dolog. Ezt nehéz elmagyarázni szavakkal, mert tudnék olyanokat mondani, hogy felemelő, fantasztikus, lelkiekben nagyon szép, és ezek ilyen általános dolgok. Én azt gondolom, hogy ezt érezni kell. Körülbelül olyasmi, mikor egy magyar sportoló felállhat a dobogó legfelső fokára, és játsszák neki a himnuszt. Na de hát azért egy elégtétel az is, hogy a Stuttgart 2-0-ra vezet, ugye nem is ez, mint inkább az, hogy ugye azt mondtad, hogy megfogadtad azt, hogy a Szabics fog gólt rugni. És így vagyon, és fel vagyok dobódva, mert már nyertem, úgyhogy üzenem a fogadó társamnak, hogy készítse a dolgot, amiben megállapodtunk. Szabics rugott egy gólt, kérlek szépen egész pontosan az 50. percben, és adott egy gólpaszt, arra nem fogadtál? Arra nem fogadtam, ennyire nem vagyok jó. 52. percben adott egy gólpaszt. Gyorsan mattolta a második fél ide elején a Stuttgart, a Manchester United-et. Jó, én megmondom őszintén, hogy borzasztóan örülök neki, mert én azt gondolom, hogy a magyar játékos bárhol jól szerepel, és főleg a Manchesternek gólt rúgni, az mindig szép dolog. Végül is a Koplárovics után azért egy kimondható nevű futballistánk is elkövette ezt. Én a Koplárovicsot is jól ki tudom mondani. Az igaz. De akkor sokan először mondtuk ki. Nem baj, akkor is örülök neki, ha senki nem fog elvenni már az Alagerszektől. Egy valamit ne felejtsen el senki, a Manchester rúgott nemrég 5 gólt bárki másnak, tehát nem kell itt azért nekünk szégyenkezni. Ne, ez szabad, így van. A világ egyik legjobb csapatát megvertük itt, azért senki nem gondolta, hogy reálisan továbbjutási esélyeink vannak. Ettől függetlenül én büszke vagyok rá, hogy az Alagerszekt megverte a Manchestert. Utolsó telefonál a Pulcs Sándorhoz, vegyük fel. Szevasz! Halló, Rádió Café? Igen. Az. Szavasz, egy kérdésem lenne a Púl úrhoz. Igen. A sikereiben mekkora szerepe volt a két lengetőjének, a Bozóki úrnak, illetve a másik partjelzőnek? Azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak nekik, a Hamar Laci volt a másik, hanem előtte több párossal is működtem együtt. Voltak, akik kor miatt és egyéb dolgok miatt elkerültek mellőlem. Én azt hiszem, hogy ez csapatmunka, és nagyon-nagyon fontos az, hogy a társak azok hogyan segítenek. Én azt gondolom, hogy mi egy jó kis közösséget alkottunk, és megpróbáltunk olyan belső milliót képezni, ami mindenféleképpen egy jó táptalajt adott ennek. Én azt gondolom, hogy egy játékos, amikor csapatmunkáról van szó, egyedül keveset ér, akkor tud csak érvényesülni, ha a társak is hasonlóféleképpen működnek. Tehát a válaszom az, hogy nagyon sokat köszönhetek nekik, és mi azt gondolom, hogy nagyon jó tímeket alkottunk. Sajnos mi is követtünk el együtt hibákat természetesen, de önmagában az én működésemben biztos, hogy nagyon nagy szerepük volt minden asszisztensnek, aki velem együtt működött. Még egy megjegyzést hadd tegyek. Igen. Jó? Mégpedig az, hogy igazából főleg a mai világban örömmel tölt el az a kulturáltság, amivel a nyilatkozatait hallgatom, és árad belőle. Tehát nehéz ezt megfogalmazni, de valahogy az igénytelenség uralkodott el, és jól esik hallgatni a Rádió Café műsorát most. Hát nekünk is. Köszönöm szépen. Jó majd magyar futballistának lenni, nem? Jó majd rádiókáfésnak lenni. Én nem futballistáról beszéltem, hanem emberről. Igen, de a futballista is ember. Köszönjük mindannyiunk nevében. Hello. Hát látod, Sanyi? Látod, csak Laci? Bejössz, és embert faragsz belőlünk. Nem, én azt hiszem, hogy a mai rohanó világban, amikor minden fontos, és tényleg tapos mindenki mindenkit, és a technikai fejlődés véleményem szerint egy borzasztó taposó malmot hozott létre. Mindenki olyan célokat tűz maga el, és el kell érnie, és oda kell érni, és nem akarom ezt ragozni. Közben, ha valahol megállsz, és valakinek azt mondod, hogy te nézd, milyen happy, kék az ég, zöld a fűsütőnek, milyen rohadt jó, akkor azt mondja, te bolond vagy, hát mi ebben happy? Pedig hidd el, hogy happy, mert nézd meg, hogyha esik az eső, mennyivel borongósabb az emberek hangulata, mennyivel másabb, olyan, valahogy mindenki olyan búskomorabb, de szép az idő, hogy mindenki fel van dobódva. Én azt hiszem, hogy közben a javak megszerzése mellett nagyon sokan elfelejtenek élni, és ez a legfontosabb dolog, pedig az élet, hidd el, hogy szép. Csak meg kell benne találni azokat az elemeket, amik szép és élvezetessé teszik, és ez a labdarúgás is egy szép játék, hogyha nem arról szól, hogy ez nem háború, nem ellenség van, ellenfél van, és vége van egy mérkőzésnek. A játékvezetésben is van egy fontos dolog, hogy ami egy mérkőzésen megtörténik, azt a játékvezetőnek ki kell nullázni a fejéből. Azzal a mérkőzéssel annak vége. Új szín, új csapat, igen, új szín, új csapat, új fejezet következik, új kihívás, és azt hiszem, hogy az életünk nap mint nap erről szól. Család támogatja ezt a meghökkentő életfilozófiát? Abszolút módon, anélkül nem is működik. Hát sokat tanultunk. Köszönjük szépen. Én nem azért jöttem, hogy tanuljunk, hanem megpróbáltam. Szerencsére nekünk az agyunk nem reszetel minden adás után, úgyhogy lehet, hogy ezt eltesszük egy darabig. Annak és valamit majd kezdünk vele. Annak örülni fogok, és azt hiszem, hogy én nekem van egy javaslatom, gondolkodjatok el azon, hogy ennek a bűsornak a címét hit, remény és szeretettig kéne átalakítani. Sokan mondták már. De most már veszett fejszenyele, a mai nappal megszűnik. Ez így alakult. Bizony. Eddig is zsűlölet. Akkor én voltam az utolsó mohikán. Te voltál a sztár vendég, az utolsó sztár vendég. Az utolsó mohikán. Jó, akkor húzom a bőrharisnyám. Akkor húzom a bőrharisnyám. Hétfő délután lesz egy ilyen kicsit sportosabb műsorunk itt a Rádió Café 98.6-on a jövőben. Eljössz néha szakkommentálni hétvégig? Há, úgy alakul, hogy időm van, nagyon szívesen. Köszönöm okay, szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Fújta ma nekünk itt a sípot. Így van, és eszméletlen volt. Fatboy Slim, és továbbra is hétremény zsűrület. Szevasztok! Mi fog így a megbondult dogult estefemre emlékeztetni? Ez szívja egy SMS-ezőn? Mert szüntök lák! De komolyan! Ez szívja? Wow. Laci. Aki már 2006-ös hallgató. Ezt írja a SMS, igen. Megnézem, kaptunk-e e-mailt. Hiszen nem. A radiokafe@radiokafe.hu. Egy cirilbetűs e-mailt kaptunk. Nagyon-nagyon sok disznó e-mailt, és egy orosz női rajongó. Hát ez volt ma. Sándor egyébként, hogy mondjam? Érdekes volt. Nagyon érdekes jelen volt. Amit Mexikóról mondott? Amit nem mondhatunk el, hogy mi volt az oka a 6-1-nek, megígértük szent esküvel. És amit az olasz futballista... A sípjára esküdtünk. És amit a saját sípunkat. Megfogtuk a sípját és a saját sípunkat, miközben esküdtünk. És az olaszokról, amit mondott? Igen. Az is durva volt. Emlékszel, Bobi? Na, mindenre emlékszel, szerintem. Na, hát lassan-lassan a véget ér, és teljesen érdemesen fogja bezárni a kaput itt a hitremény zsűrületben. Igen, most szerintem így bebizonyítottuk, hogy nincs bennünk már az az erő. Kifogyunk a témákból 3 év után. Kifulladt a semmi. Kicsit ilyen szilveszter hangulatom van, neked nincs? Durogtassunk pezsgőt. Jó. Nincs pezsgő. Nincs pezsgő, mert a vezető szerkesztő nem gondoskodott róla. És az ünnepség? Hát igen. És a tortából kiugró lányok? Igen. Meg és így tovább. És meg egyáltalán? És így tovább. Meg igen. De úgy látszik, hogy a vezető szerkesztő se Chatman gondoskodott. Megszűnésnek, egyedül. Hanem átalakulásnak fogja föl ezt a dolgot. Na, de akkor is az tehát egy robotnak több szíve van azért úgy látszik, mint igen, mert Chatmantől kaptunk ajándékot, aki kim volt. Görögben volt. Ki volt Korfún? Utazzon a nyertesekkel! Ő volt az egyik furkó testvér, aki kim volt, mondom a nyerteseknek, akik esetleg hallgatják. És... hát igen, hozott nekünk meg... vásárfiát. Hozott úzót. Valljuk be. Te szereted az úzót? Igen, szeretem az úzót. Húzós. Édes na, ezt fogjuk kamatoztatni a délutáni napsütésben. Milyen szép lesz. Gondolod, hogy ennek hallgatok, és most meg tudod nézni a telefonodon, hogy a karácsony környékén a hétfő az mi lesz? Tehát, hogy az aranyvasárnap utáni utolsó pillanatos, ez még 23-a lesz legalább? Kérlek szépen másodperc szülelmedet. Hogy mikre számíthatunk? Lapozom a naptájt. Azt mondja, október, november, hagyd abba, Bobi, légy szíves, december, hétfő, 22-e és 29-e. Hétfő és 29-e hétfő. Nagyon szerbusztok. Szép napok ezek. Szép napok ezek, bizony. Más ünnepet is megnézzek, vagy elmehetek aludni? Menj el aludni. Hallgassunk zenét. Jó. Hiszen azt hiszem nem túlzás, hogy még mindig egy kicsit azért nekünk kell egymás közt beszélnünk erről a sanyi dologról. Hát beszéljük át, ez furcsa volt. Ahogy említetted, külön a szilveszter. És egy nagy halhatatlanja. Vendégünk utoljára a műsorban Cserháti Zsuzsa. És külön a szilveszter. Szevasztok. Elérkezett az utolsó kívánság műsor ideje. De durva! De zural! Öregem, kész vagyok. Nagyon nem happy. Ahogy... Hát ez nem happy, ahogy nem Sándor happy, mondaná. Nem happy, hogy Sanyi mondaná. Nem ez happy. Kemény. Na mindegy. Apa. Na hát, nem. De... kérhetünk majd? Igen. Jó. Hát szerintem lassan itt az ideje, hogy a fa köré gyűjjünk. Hát igen. Az arany síp köré. Gyújtsuk. És megvalljuk az utolsó vallomásainkat egymásnak, és a néhány dolog tekintetében azért mondjuk összefoglalását adjuk az elmúlt pár évnek. Haló! Szervusz, cukrász! Azt hiszem, ez mértó befejezés. Szélember! Ezért régi fog... barátunk, szélember! Emiatt a csávó miatt nem fogunk fölvenni most több telefont már. Egyébként, 11 ha óráig... bárki kérdezi, emiatt hagyjuk abban a műsort. Igen, bárki. Tehát ez az oka, nem bírtuk lelkileg ezt, ahogy Sándor mondta, ezt a feszültséget. Azért igen. Mi is egy húr vagyunk. És nálunk sem azért volt, mert egy téves ítélet nyomán nagy összegű készpénz vándorolt volna a színében és méretében elütő zsebre. Vagy pedig, zsebünkbe, hogy más mondjak, hogy egy másik okosságot tudjak szintén, a Wobbit. Ma tanultam egyébként, hogy az életben vannak jó és rossz döntések. Ezeket vállalni kell. Ezt mondta Sándor. Ezt mondta. És én szerintem ezt szerint tényleg. Igen. És lehet, gyerekek, hogy ez jó döntés, lehet, hogy rossz döntés, nem tudom. De vállalni kell. De vállalom, teljes messzességgel ott vagyok a szeren, és nekem bárki bármit, gyerekek, én mondom, bármi van, én ott vagyok. Tomi, hétfő 16 óra. De tényleg be kell írnom. Akkor beírtalak, 20 óra. 20 óráig tart. Jó. Akkor, srácok, szerintem szálljunk be az űrkapszulába. És repüljünk át egy másik időzónába egészen egyszerűen, ez a feladatunk, nem? Idézzük fel a HRZ-t, nem? Ezt a HRZ-t kérjük. Igen. Vagy illetve nem? Hát küldjük valaki. Valaki olyannak, aki már nincs a körünkben. De azt hiszem a HRZ-hez hozzátartozik. Nem. Izilnek. Szevasztok! Hello! Nappal az ág, éjjel az utca. Kedvembe jár, és nagy titokban jár. Azt mondják, hogy rajtam kívül mindenki a diszkóban jár. Azt mondják, hogy rajta nevet minden fiú és minden lány. Mint, mint a diszkóba jár. Nevethet mindenki, és semmit se látna. Mindenki úgy tudja, hogy egyedül jár. Magába jár. Ó, nézd, nézd, nézd, a magányos farkas, gyere nézd. Nézd, nézd, mi senki se vár, akivel nézd. Nézd, nézd, nem járnak a lányok, akit soha. Köszönjük szépen! Jó volt visszaemlékezni Gyuri bácsira. Menj utána a mikrofonért, elköszöntünk. Mások jönnek, fél után. Nem akarok. A gyerek jön! Jöjjön a gyerek. Bobby. Bobby. Azt mondja a Bobby. Itt van! Ah, megjött a pesgő, király! Azt mondja a Bobby, hogy sose gondolta volna, hogy ő még valaha meg fogja szeretni a Mötley Crüe-t. És úgy gondolja, hogy ezt köszönheti a HRZ-nek. Továbbá azt. Mondjad még. Aha. Aha. Tehát, hogy rezidensként, ugye, rezidensként ebben a műsorban. Kezdett, rezidensként DJ-ként kezdett. Majd beugróként kezdett, majd rezidens lett. Majd robot lett. Majd utána pedig ugye emberből robot, majd ismét egy kis gyermek. Egy robotból ismét kisgyermek. Igen, lett. Igen. És mindez idő alatt hosszabb ideig volt a műsor rezidens DJ-je, mint az elődje. Mint bárki más. Bárki más. Hát, Bobby, akkor szóljon a te számod. Ugye, hát igen. Hát igen. Végül is azért azt gondolom, hogy a drum and basshez ez közel áll. Igen, én rokon műfajnak kell. Ha már ebben a műsorban nem is, akkor legalább a szolfésban szombatonként, Robika. Le lehet játszani néha. És hát örülünk, hogy jó volt veled. Jó volt robotból gyermeket faragni. És hát reméljük, hogy... Köszöntünk az élők között. Vagy mondjunk még valamit? Hát, hogy találkozunk vele hétfőn, a hallgatókkal egyetemben. Café Olé, minden hétfőn. Bobival. Gellér Gáborral is. És Tomival is. Lacival is. Csetonnel is. Minden megy tovább. És Dr. Phil Wood. Sziasztok is. Hello. We'll be right back. Webkukac. Sirálynak mi a címe? Az? webkukac.radiocafe.hu. Elmondjam, hogy mit forvardolok neki? Azt a Azt az e-mailt. Igen. Hát természetesen. Az Ajnárt? Olvassam fel. Emelj ki egyet 1000-ből. Várjál, leforvardolom először. De közben kérdezik itt, ja, semesen csak gyorsan elmondom, hogy a HSZ CD mikortól hol kapható, valamelyik karácsonykor, tehát vagy most, igen, vagy jövőre. Vagy egy másik, nem biztos, mert akkor, egy másik karácsony. Igen. Lesz. Igen. Na de, na ugye, de mit mond a hallgató? Mit ír a hallgató? E-postán érkezett. Sziasztok, kezdi ő. Imádtam a HSZ törzs hallgatótok vagyok 3-4 éve. Nagyon sajnálom, hogy vége, menjetek a francba. Közöd? Nagyon sok jó emlékem van a régi HRZ-ből, pont-pont-pont jók voltak. Mondaná Pul Sándor erre. Mi lesz ezen túl szerda esténként, kérdezi ő. Majd meghallod. A képen a Társkereső műsor valószínűleg. Küldött egy fotót is. Igen. A képen a középső vagyok, tegyétek már ki a café.hu-ra. Nem tudjuk kitenni, mert... Betelt a webtár. Sok sikert a jövőben, és jó műsorokat, na csinálj. Na most a képen egyébként, csak hogy ne ijedjem senki, három srác van egy jacuzziba. De a középső gyerek van a legjobban kiütve, ez kétségtelen. Neki bevillant a piros szeme. Igen, és Röpcsi a beceneve. Röpcsi. Hát szevasz öregem. Igen, valószínűleg Rottenbiller Károly. Ugye Röppentyű Lajos. Ne, Reményi Attila egyébként. Reményi, hát, na, de ez csak egy fantázia név. Na ki következik? Legyek én? Leszek én? Ő lesz az. Laci. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak erről a három évről. Annyi minden történt az én életemben is, meg hát szóval ez a három év azért ez nagyon sok, hosszú idő volt. Szép keresztmetszetét. Rossz volt, azt akarod? Hát nem, meg a szeptember 11-e is ebben a három évben történt. Augusztus 20-a is volt három. Háromszor, meghökkentő módon. Igen, három születés. Miért furcsa, hogy most leszek 33 éves. Szóval három. Három. Mikor leszel? Három. Ezt áruljuk el. Három. Drybeat? Stribeat. Stribeat? Mi jut eszébe erről a képről? Három. 2003 van. Három évig volt HRZ. És hogy jövő neked ez a három? Van? Most ez így beakadt? Három. Na, nem. De nagyszerű élmény volt egyébként, hogy azért ennek a legnagyobb részét együtt töltöttük. És hogy a gyerek is csatlakozott hozzánk így a végére, a vége felé, eleje vége felé. Nagy szeretettel gondolok rátok, barátok, és nagyon várom azt is, hogy hát találkozzunk a hétfői délutánokon, három, mert hogy ott 16 órától 3 plusz 1 órán keresztül egészen 20 óráig, azt hiszem néhány nagyszerű pillanatot fogunk egymással együtt eltölteni. De legalább hármat. És szóljon ez a dolog, az én három kívánságom utoljára. Természetesen egy olasz nóta valahonnan Olaszországból értelemszerűen, hogy meghallgathassuk és szerethessük itt Budapesten. Gyerekek, nagyszerű volt ma este és a kaja. Köszönöm, hogy jöttetek. Szevasztok. Három, sziasztok, hello. Akkor marad. Hát Laci, köszönjük szépen, tényleg. Én azt gondolom, hogy lehet mondani, hogy az egyik gerince vagy a műsornak. Igen, ennek az öt gerincű műsornak. Ennek a furcsa öt gerincű műsornak. Nem beszélve a vendégekről és az ezerfejű Cézárról, akiknek mind egy gerinc. Az összesen 1006 gerinc. 1000 fejű Cézár, a vendég, és mi öten? Bevágott oda. A gerincethez? A nonimba. Te a három, én a gerinc. Lehet, hogy most minden után azt fogom mondani, hogy gerinc. Nekem is gerincet adott ez a műsor. Gerincet például adott az úr nekem. A kezembe. Elköszönök én is. Szervusztok. Mielőtt bárki félreérteni, és hát akármit is ír a chatben. A hitreménysületnek vége. Te seggfej, így kezdődik. Vége. Tehát akármit ír, vége van. Ez a műsor sajnos megszűnik. A Hitremény Zsűlölet produkció viszont életre hív egy új műsort. Tehát egy management teamben fogunk mostantól működni, és egy új produkciónkat dobjuk ki a médiapiacra. Gyakorlatilag ez a helyzet. Ez a mi kombinánk. És amit még el akartam mondani, mielőtt azt szerintem tényleg egy olyan számot fogok lejátszani, vagy hát hogy is kell ezt mondani, tehát így ismét megmutatni, aminek örülni fogtok, de mielőtt ez elindulna, azért annyit hagy tegyek hozzá, hogy nekem a legnagyobb problémát a Hit Remény Zsűrletben mindig az okozta, hogy mit kérjek. Ez ki is derült sokszor. Tehát nagyon, én nagyon sokszor kérem például ugyanazt. Illetve az is előfordul gyakran, hogy elég furcsa számokat kérek, mert így nem tudom, hogy mit kérjek. Big Beat-et például. El se vedd, várjál, cseréld már ki egy Big Beat-t. Nem. Viszont ez a szám, ez egy, volt egy időszak, amikor úgy tudtam, hogy ezt így jó, ha kérem. Tehát ez előttetek se ciki egyrészt, másrészt meg így szerettem sokat hallani, és így nem is bántam, hogy sokat kérem. Nekem így nagyjából ezt adta a műsor. Ezt a feelinget, gyerekek. Hát köszönök mindent. Szevasztok. Whenever I'm down, szevasztok. I call on you, my friend. Helping hand you land in my time of need. Köszi, hello. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen, listen, listen. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Én? Cseti! Cseti. Én érzelem, mert ott jól mondani a saját nevedet. Cseri. Ez egy robottal olyan furcsa. Tomi. Igen, de terveztük. Programoztuk önajnározással is. hát kedves fiatalok, akkor eljött az én időm is. Nem vagy nagyon barna. Végig toltál a szobába? Te a 142. vagy, aki ezt mondja. Akkor igaz lehet. Mesélje Korfuról? Nem. Mesélje a három évről. Nem, a furkok nagyszerű anyagokat vágtak szerintem össze. Mondtam, hogy holnap délig az asztalomon legyen 8 órányi vágott anyag. De nem lesz szerintem. Nos, én el fogok most nagyon röviden köszönni tőletek, hogy ne vegyük el az időt a Hegyi Gyuriéktól, akiknek ma nincs vendégük. Vagyis van, de azt hiszem, hogy házon belüli vendég. Igen. Gondolkodtam, hogy mit kérjek. Lehetne ez ugye a Purple Rain is, csak az nagyon hosszú. Úgyhogy maradjunk egy rövidebb felvételnél. Quadrofénia. Végre utoljára. A Hú együttestől a Quadrofénia című rock opera. Ez a The End of Doors-tól, az 13-15. Nem. Lou Rawls-nak hívják ezt a tucatnégert, akit én itt már nagyon megszerettettem magunkkal. És hát semmi sem stílszerű benne. Semmi is aláírt hétfőre. Mint az ő száma, amelynek ugye az a cím, hogy At Last. De hát ez nem jelenti, hogy bárminek is vége lenne, bár Tomi szerint vége van, de nem. Nem, hétfő délutánonként ugye 16 órától 20 óráig, ha el nem késnek a srácok. Sziasztok! Ja? Ja, hello. A mikrofon? Na, Mikics. Ups. Azért nagy királyok vagyunk, nem? At last, my is like a song. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I could call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that my cheek to a thrill that I have never known. You smiled, and then the spell it was cast, and here we are. Gellért, The Last, Gábor. Műsorvezetők. Letzter, Laci. És The Last, Tomi. Zenei robot. Vagy mi a tosz? Silent Bob! Last, but not least. A búcsúzó. Gép. Az SMS-ek kezelője. Chatman. Akik nélkül az adás nem jöhetett volna létre. Köszönjük a 3 éves támogatást, majdnem. Köszönjük a 4 órás türelmet az utolsó műsorban. A Jazz Café-nak és műsorunk névadó szponzorának, a Doka. Outsource IT Company Kft-nek. Különösen Ákosra gondolunk itt. Köszönjük, hogy kitartották 2,5 éven át. Köszönjük Pável, köszönjük Jacek, hogy köszönjük mindig a... megjavítottátok a műsort. És ami elromlott. És a kábeleket. És ami elromlott, az el is romolhatott, és mindig megjavult. Köszrácok! Köszönjük hosszú-hosszú támogatását az energia töretlen forrásának. Tomi! Tessék! Hol vagy? Merre vagy? Elrepültem! Miért? Mert a Red Bull szárnyakat ad. Köszönjük a Fujitsu Siemensnek, hogy lapmonitorjaival úgy helyet takarított meg a műsorkészítőknek, mint tökéletes képárnyalataival, már-már 3D-s kontrasztjaival és a legteljesebb képélességet lehetővé tevő maximális felbontásával a szolgálatunkra volt. Fujitsu Siemens und HRG, zwei gute Freunde, Toikan Tang Tsai, Samurai. Köszönjük a két megbízható svéd márkának, a Saabnak és a Volvónak, hogy az utolsó estén is ide szállították a műsorvezetőket. Saab, Volvo, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Verkhogen. Köszönjük a rengeteg ruhacégnek, aki éveken át öltöztette a műsorvezetőket, jelesül. A Gap, a Cotton Field, Versace, a Banana Republic, a Boss, a Trapper, Tisza, a Budmil, és ne végül, de nem utolsó sorban, a Griff Armas. A Griff for Gentlemen. Hit, remény, zsűrölet, HRG produkció, 2003. Minden jog fenntartva. Sziasztok! Sziasztok! Sing our national anthem.